Ён адкінуў кніжку на стол. Моўчкі мы сядзелі адзін насупраць другога. Урэшце Мар'ян правёў рукою па твары, нібы ўмыўся. І якраз гэтага года пачынаецца неверагоднае, проста несамавітае, фантастычнае багацце роду. Тысяча і адна ноч. Скарбы Галконды і Эльдарада. Дораць гарады, сустракаючы вялікага князя, апранаюць у золата тысячы шляхцюкоў і сялян. Ліставым золатам абабіваюць замкавыя дахі. Словам, усё, на што здатны быў чалавек, раптам узбагаціўшыся. Звонку нібы культура, а знутры дзікунства? Спытаў Мар'ян. Ні, тут танчэй. Лічы, толькі-толькі да сапраўднай улады прыйшлі. Над душамі, над целамі, над дзяржавай, урэшце, з Усяславам чарадзеем не дужа паспрачаўся б. А тут? Ну і адмовілі цэнтры, якія стрымліваюць. Адмовілі, як ва ўсіх свежых паноў над усім, хаця многія з гэтых свежых і стагоддзямі свой род цягнулі, але на правах дружыннікаў ці што. І вось пачалося. Звонку гуманісты, звонку вытанчаны, а ўнутры тыгр. Тут ты, па-моему, памыляешся, сказаў я. Астроцкіх успомні, Міколу Радзівіла, Сапегу Льва. Сапраўдныя, адукаваныя, стрыманыя людзі, хай сабе і страсныя. Вонкавы гэта разлад, сказаў Мар'ян. Ясна, што ў масе гэта не двор Чынгісхана і не апрычны двор. Усё ж на вачах у Еўропы пачаткі галоснасці, пачаткі дэмакратыі, хай шляхецкай. Становішча абавязвае, але ломкі хрыбтоў і тут хапала. Час, ён заўсёды такі, калі знаходзяцца людзі, працытаваў я кагось. Але ты ўсё ж гані сюжэт. Ну і вось. І раптам праз нейкія там 100 год усёй гэтай раскошы крэс до размеру гуляць до ліставога золата, до загонаў у парчы. Звычайны сярэдняга багацця род. У чым справа? Гэтага мы ніколі не даведаемся, сказаў я. Мала што там магло здарыцца. Ну, скажам, першае, гэта Пятро Давыдавіч, хаця і моцны, пабойваўся ўсё ж, што прыпомняць удзел у змове, і вырашыў багацце тое пратрэнькаць, пажыць на ўсю закрутку. І нашчадкі трэнькалі, а як пратрэнькалі, то і супакоіліся. Так, сказаў ён, ты ведаеш, што то за знакі і што азначаюць? На шматку паперы ён вывеў А кружочку кропкамі, А кружочку коскамі. Ну, ты мяне за дзіця лічыш. Гэта лічбавыя знакі літар. Першая легіён або 100 000, другая леадор або мільён. Ну, а так, і ён напісаў яшчэ Z. Ой, ну, 600 000, ну, 7 000 000. То вось адкажы ты мне цяпер, даражэнькі мой лабузю, Антон Глебавіч, якім такім чынам мог чалавек, нават самы магутны, прыдбаць за палову года багацце ў 600 000 залатых, ды на 7 000 000 каштоўнымі каменнямі? Гэта на той падлік, на той, калі і сапраўды цялушка-палушка была. І якім чынам ён, нават калі б еў тое золата, і нашчадкі ягоныя елі, мог за нейкія 130 год такі капітал струбіць. А яны ж кожны год і даходы фантастычныя да таго мелі. Магчыма, ведаў аб казне змоўшчыкаў і прыбраў яе да рук. А можа, выдаў? Спытаў Мар'ян. Такое пра людзей, так, без доказаў. Нельга рэпнуць. Хаця б яны і гнілі ўжо ў зямлі 300 год. На тое мы гісторыкі. Угу. Історія та самая, которая ні столька, ні полстолька не саврёт. Згінуў ён толькі не ў зямлі, а ў саркафагу Альшанскага касцёла. Там на саркафагах статуі каменныя ляжаць. Такая, брат, ляжыць пратабестыя, з такой святой ды Божай усмешачкай. Сам убачыш. Чо это я раптам убачу? Як захочаш, убачыш. Ну, вось. А на кон знікнення? Успомні баладу гэтага менестрэля засцянковага. Выдумка. В шмат якіх выдумках ёсць пах праўды. Я шукаў. Шукаў па хроніках, успамінах, дакументах. Тут не месца іх называць. Вось спіс. І дакапаўся? Дакапаўся. Табе гаворыць што-небудзь такое прозвішча? Валюжыніч. Валюшва. Ну, калі гэта тыя, што валюжынічы стары род, яшчэ ад сваіх князёў, тых, што да Гедыміна, мелі землі ў полацкай зямлі, ля Менскай, на паўночны захад ад яго, але да таго часу ўсё радзей упамінаюцца ва універсалах і хроніках. Мабыць, згалелі, страцілі вагу. Лёс увогуле звычайны. У 17 стагоддзі знікаюць. Молоток, з блатным акцэнтам сказаў Мар'ян. Кавадлам будзеш, а? Ну, апошні ўсплёск рода, а? Чакай, сказаў я. Гамшанскае паўстанне, так? Ну-ну, падначваў ён. Грыміслаў Андрэевіч, здаецца, Валюжыніч, 1611 год. Славуты. А! Удар у спіну. Чорт. Ніяк я гэтых з'яў не звязваў. А між тым гамшаны ад Альшан неадлегласць. Так. Валюжыніч. Так, 2 тыдні бойкі без перервы, ды пасля згод лясной вайны. І на гак павешаныя, і на палю скінутыя. Так, славуты удар у спіну, пра які мы так мала ведаем. Нявыгадна было пісаць здраднікі. І ў такі момант інтэрвенцыя, вайна, наступныя падзеі, мабыць, і захілілі, зацерлі ўсё. Сюжэт, Мар'яне. Невыносны ты, абурыўся ён. А цікаўнасці гару, не цягні. Ну, вось і падлічыў я, даражэнькі мой, па пісцовых кнігах і актах, што за гэтыя гады, улічваючы даходы з маёнткаў, нашчадкі, нягледзячы на ўсе шаленствы, аніяк не маглі выдаткаваць больш за трэць прыдбанага скарбу. Гэта пры самым, што не ёсць страшным радзівілаўскім мантацтве. І вось у год бунту Валюжыніча княжыць у Альшанах Вітаўт Хвёдаравіч. 57 год, а жонка ў яго Ганна Гардзіслава Альшанская, 25 год, а ў дзявоцтве князёўна Мязецкая. і княгіню гэтую. Страшэнна папікае ў сваім пасланні біскуп Кладзенскі Геранім за забыццё княскага і жаночага гонару, а галоўным чынам за тое, што ворагі княства вялікага карыстаюцца для сустрэч патаемных з ёю вопраткаю мніхаў. Ой, сапраўды жах, які сказаў я, дама з чорным манахам. І паршывы беларускі рамантызм, сказаў Мар'ян. Вось уяві сабе такую маю гіпотэзу. Всё разбіта, паратунку няма. Паўсюль гойсаюць віжы, паплечнікі на палях хрыпяць, і ва ўсім вінаваты з самага пачатку князь Вітаўт Хвёдаравіч Альшанскі. Яму на водку было аддадзена кладзенскае староства. Ён гроб несамавіта, і яшчэ шмат грошай здзёр з яго на сваю карысць. Праз яго цяпер людзей вешаюць, а жонка ягоная, як і ў баладзе, анёл. Што? Не маглі яны тую казну, скарб той, пабраць і ўцячы, каб хаця частку нарабаванага аддаць ахвярам? Гіпотэзы, сказаў я, адкуль той паэта мог ведаць? А ты падумаў, колькі архіваў, сямейных паданняў, чутак, легенд урэшце магло знікнуць за 100 з лішнім год. З войнамі ды пажарамі ды рэвалюцыямі. Пэўна, нешта ведаў. Ён зноў закурыў. Не трэба яму было рабіць гэтага. І вось у 1612 ён выпусціў дымавое кольца, гэты чалавек, гэты мніх знікае. Самае цікавае, што знікла і яна. Ці ўцяклі, ці забітыя былі? Хто ведае? Хутчэй за ўсё ўцяклі. Бо вось сведчанне копнага суддзі Станкевіча, што пагоня княская была, бо тыя нібыта пабралі альшанскіх скарб, але ён Станкевіч воляй сваёю пагоню тую спыніў і ганіцеся пад пагрозаю смяротнай кары ад караля не даў. Можа, другі нейкі загон князя дагнаў цікачоў і забіў? Не. Вось у тым жа копным акце клятва Вітаўта Альшанскага на Евангеллі, што не забіваў і няма крыві на ягоных руках, і што пасля апошняй яго сустрэчы з імі, калі падсачыў, як збягалі яны з Альшан, такія і такія сведкі ведаюць, што былі яны яшчэ праз 2 тыдні жывыя. А між тым сляды іхнія зніклі. Ні ў якім горадзе, аж да Вільні, Варшавы, Кіева, слядоў іхніх няма. Ну, гэта мала што. Ціха жылі, вось і няма. Хаця паспрабуй ты пражыві ціха з такім багаццем. Раптам пэўная думка стукнула мне ў галаву. Чакай. А на што там было быць копнаму суддзі Станкевічу? Чалавеку з рода беларускіх Шерлок Холмсаў, патомнаму сыщыку. Амаль жа ніводнай шумнай справы не было ў 16-17 стагоддзям, каб яе нехта са Станкевічаў не разблытваў, аж да славутага дурыніцкага забойства. То ж бо яно... Якраз у час знікнення ўцекачоў кароль назначыў Станкевіча на рэвізію маёнткаў і прыбыткаў князя Альшанскага. І рэвізія тая скончылася нічым. Увесь скарб знік. Зніклі тыя, што забралі яго, зніклі ўсе кнігі разлікаў, дакументы, нават радавыя граматы. Усё знікла. Племеннікам князя Вітаўта давялося іх нанава выпраўляць. А праз гэта з іх пазней дужа смяяліся, і калі хацелі паздзекавацца, сумняваліся, ці такі ўжо на самай справе старажытны іхні род, і ці не ўпісалі яны сябе самі ў розныя там прывілеі і кнігі. А ў іх і багацця дзядзькавага казачнага не засталося, каб хаця раскошаю заторкнуць раты, замазаць вочы. Племеннікі? Чаму? І няўжо следства тое не дакапалася? Так? Не дакапалася. Так, племеннікі. Бо праз год пасля пачатку следства князь Вітаўт Альшанскі хуткім чынам памрэ. Мы маўчалі. Слотны дзень за акном пачаў цьмянець. Але чаму следства? Спытаў я. Вось і я думаю, чаму? Усплылі падзеі стогадовай даўнасці? Каго яны цікавілі? Нават калі было нейкае злачынства, то што ўнуку адказваць за дзеда? Праз 100 год. Маглі паквапіцца на грошы. Скарбніца дзяржаўная была пустая. Глупства. Падатак бы новы лепей наклалі. То, можа, на водкупе князь пракраўся? Таксама нікога не цікавіла. Заплаціў адразу ўсю суму, атрымаў староства в арэнду, а там каму якая справа, нават калі б ты і тройчы столькі выбіў жыхароў. Мо справа паўстання? Сувязь гэтай мязецкай ураджонай з правадыром. Альшанскага датычылася справа. Мязецкіх чапаць бы не сталі. У 1507 годзе нейкая прабабка нашай гераіні была сэрцам і душою вялікага князя Жыгімонта. І з таго часу вельмі прыбліжаныя да каралёў, вельмі давераныя людзі. То, можа, даследавалі знікненне княгіні Ганны? Пазней яна знікла. Следства ўжо з месяц ішло. Бач, колькі версій. Старая змова, водку, падзеі паўстання і той, як яны адбіліся ў сям'і князя. А можа, і тое, і другое, і трэцяе? Можа быць. Вось і заняўся б. Займіся, а? Вось табе і тэма для чарговага расследавання. Святая Інеса глядзела на мяне, умольна склаўшы рукі. Я не мог адмовіць ёй. Падумаю, сказаў я. Але паслухай, Мар'яне, якая ж можа быць сувязь між падзеямі тых часоў, ды яшчэ падзеленых між сабою цэлым стагоддзем, між гэтай кнігай з Альшан, даўно закінутай, нікому не патрэбнай, акрамя музея, ды гэткіх, як мы з табой. І тым, што нейкія барыгі ад мастацкага бізнесу звоняць табе, ходзяць пад вокнамі і гэтак далей. Можа, і пад вокнамі зусім не тыя, што званілі? Можа, але трывога такая, што вось памру. Прачуванне нейкае. Вось гаворыць сэрца, і ўсё. Гаворыць, бо хворае. Ты што, раней такіх прыпадкаў беспрычыннага жаху не адчуваў? Гэта не тое, гэта не ад сэрца, гэта глыбей. Не быў сабак перад пажарам. Ну то звярніся ў міліцыю, як я табе раю, каб за вар'ята палічылі, а тады супакойся, досыць сябе шматаваць. Я ўстаў, трэба было ісці да хаты. І тады Пташынскі нібыта ўнутрана замітусіўся. Пачаў трапаць цёмныя валасы, вочы сталі беспарадныя. Ты ведаеш што? Ён узяў старую кнігу і працягнуў мне. Ведаеш, во, вазьмі з сабою. Яны, якія яны, не ведаю, яны. Яны не падумаюць, што я такую рэч мог выпусціць з хаты. Спакайней будзе. Схавай добра. Я часам буду заходзіць. Думкамі абмяняемся. Разам будзем разглядаць. А над чым жа ты думаць будзеш? У мяне вельмі добрая фотакопія. Я, каб кнігі не трапаць, па ёй працую. Да таго ж я, ну, горшы палеограф, чым ты. А ты паглядзі, у чым там справа. На вось партфель. Можаш у сябе пакінуць. Партфель быў вялізны. Нават гэтая вялікая кніга схавалася ў ім, і яшчэ засталося месца. Я сабраўся быў ісці адзін, але ўбачыў, што Пташынскі нацягвае паліто. Калі ён браў на павадок сабак, я быў абурыўся. Гэта яшчэ на што? Маўчы, Антоня. Трэба. Ён даў мне яшчэ адну падставу для здзіўлення. Заскочыў бліжэйшы гастраном. Сабакі, вядома ж, засталіся са мной, люта зіркалі вакол. Я думаў, што ён вынесе бутэльку, а ён вынес тры. Адну, як трэба, з віном, а дзве з кефірам. Мар'яне, сказаў, я што ж яго... Я ж яго цярпець не магу. Ну, гэта ж некая дурная прыдумка. Мне ж малапко бабка носіць. Я ж сам яго накіслае раблю на наша вясковае. Мне ж ад гэтай кефірнай саладухі бляваць хочацца. Выліць можаш, сказаў ён, засоўваючы бутэлькі ў партфель, каб рыльцы тырчалі вонкі. Кіслае малако, устойлівыя звычкі старога кавалера. Маскарад, спытаў я. Здурэў ты, Мар'яне, дзе цініся ты, сукін сын? Ладна, сказаў ён, беручы павадок. Ты сабе, ідзі, ідзі, тупай. Трывога ягоная, як не дзіўна, перадалася і мне. Ведаў глупства, а не трывожыцца не мог. Ля майго пад'езда пахольчык высунуўся з татунёвага кіёска. Божа ж мой, сабачэнцы якія! Звяры! А што б то магла быць за парода, то сказалі б вы мне ўжо? Тыгравыя догі, буркнуў Мар'ян. Ай-яй-яй-яй-яй, што то бывае і тыгра, і сабака. І скажыце вы мне, як гэта іх павязваюць? Тыгра ж хаця і вялікі, а кот, як жа ён з сабакам? Сілком, сказаў Мар'ян. Дрэсіруюць. І тут жа мне стала шкада старога. Гэта проста масць у іх такая, тыгравая. Жартуем мы, дзядзька Герард. Ну, Бог з вамі, жартаваць не грэх. Гляджу, прагуляліся вы сёння, румянец здаровы. І добра, што кефір на ноч п'яце. Здорава гэта кефір. Яшчэ б, сказаў я, ды яшчэ калі з віном. Ой! Мы ўвайшлі ў пад'езд.